shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. آگے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربط تکاثر، فنائے عالم کے بعد تزہید دنیا کا ذکر، خلاصہ مرض، علاج مرض اور تخویف اخروی. دوسرا خلاصہ اس کا ہے زجر شکوہ، زجر تخویف اخروی. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. موضوع صورت کا ہے تزہید من الدنیا، موضوع صورت تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبت کرنا. ادھر بھی میرے عزیز الحاکم التکاثر یہ بیان مرض ہے، غافل کر دیا تم کو بہتات کی ہرس نے. حضرت شاہ عبد القادر مانا کرتا ہے بہتات کی ہرس نے، تکاثر کا معنی بہتات کی ہرس. غافل کر دیا تم کو بہتات کی ہرس نے، کیا معنی؟ بہت تو بہت تو، مکان بہت، ملنے بہت، باغ بہت، پیسہ بہت، کپڑے بہت، ہر چیز بہت، غافل کر دیا تم کو بہتات کی ہرس نے. حتیٰ زرتم المقابر، یہ بیان کیا تھا جی؟ مرض تھا نا کہ غافل کر دیا تم کو. اچھا، حتیٰ زرتم المقابر یہ امتداد مرض ہے، کہ مرض بڑی لمبی چلی گی موت تک. پہلے بیان مرض تھا، اب امتداد مرض ہے. یہ بیماری جو ہے نا حب دنیا کی اور اس کی وجہ سے غفلت، امتداد مرض، یہاں تک کہ چلے گئے تم قبروں کے اندر، مر جاتے ہو. مولانا سعدی فرماتے ہیں گفت چشم تنگ دنیا دارا، یا کنات پر کند یا خاک گوس. دنیا دار جب قبر میں جائے گا نا مٹی کے اندر، اس وقت اس کا ہرس ختم ہوگا، پہلے نہیں ختم ہو سکتا. یہ امتداد مرض لکھا ہے ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ عرب کے دو قبائل میں کوئی جھگڑا پیدا ہوا، انہوں نے کہا ہمارے افراد زیادہ ہیں، دوسرے قبیلے نے کیا کہا ہمارے افراد زیادہ ہیں، تو ایک قبیلے کے افراد بڑھ گئے دوسرے کے کم ہو. انہوں نے کہا چلو جی قبریں دیکھیں، کیا قبروں کی شمار بھی کریں کہ قبروں میں کس کے مردے زیادہ ہیں یا کم ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا غافل کر دیا تم کو بہتات نے، یہاں تک کہ زیارت کری تم نے قبروں کی، قبروں والوں کی بھی لسٹیں بنانی شروع کر دی کہ ہمارے اہل قبور کتنے ہیں، ان کے کتنے ہیں. فرمایا کلا سوف تعلمون، یہ علاج مرض. بیان مرض آ گیا، امتداد مرض آ گیا، کہ کیا جی علاج مرض وہی ہے، قبر اور آخرت کا فکر کرو، قبر کا فکر کرو اور آخرت کا فکر. کلا، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. سوف تعلمون، ان قریب جان لوگے تم قبر میں جاتے ہی. ثم کلا سوف تعلمون، آگے کلا کو ردیہ بنا سکتے ہو حق کا بھی، پھر پختہ بات ہے ان قریب جان لو گے حشر کے اندر. کلا تعلمون، پختہ بات ہے کہ اگر جانتے تم جاننا یقین کا، تم یقینی طور پہ جانتے کہ دنیا کیا ہے جی پانی، کچھ ہی نہیں ہے، تو لما الحاکم التکاثر. اے کلا لو تعلمون علم الیقین، یہ شرط ہے، سمجھے، اس کی جزا محذوف ہے. لما الحاکم التکاثر، الا طرف ان الجحیم اس کی جزا نہیں ہے، جزا محذوف ہے. لما الحاکم التکاثر، اگر تمہیں علم یقین ہو جاتا کہ دنیا فانی ہے آخرت باقی ہے، تو یہ تکاثر تمہیں غافل نہ کرتا، سمجھی بات. جزا معذوب ہے. آگے لا ترون الجحیم علیحدہ ہے، تخویف اخروی. لا ترون سے پہلے قسم معذوب ہے، قسم اللہ کی البتہ ضرور دیکھو گے تم جہنم کو، پھر ضرور دیکھو گے اس کو عین الیقین، یقین کی آنکھ سے۔ ثم لتسألن، پھر ضرور سوال کیے جاؤ گے اس نعمتوں کے بارے میں۔ یہ جو نعمتیں کھا رہے ہو نا، اللہ ایک ایک کر کے پوچھے گا۔ بھائی دیکھو، یہاں دو چیزیں ہیں، علم الیقین ہے، آگے کیا ہے؟ عین الیقین، اور تیسرا ہے حق الیقین۔ کیا ہے وہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو استدلال سے معلوم ہو جائے کہ آگ جلاتی ہے، آپ کو دیکھو نہیں، دلیل سے معلوم ہو جائے کہ آگ جلاتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ علم الیقین۔ پھر آنکھ سے دیکھ لو کہ آگ کسی کو جلا رہی ہے، یہ کیا ہوگا؟ عین الیقین۔ پھر اپنی انگلی آگ میں ڈالو، تمہاری انگلی کو آگ جلائے، یہ کیا ہو جائے گا؟ حق الیقین۔ اپنے ساتھ معاملہ ہو، سمجھے جی؟ شہید اسلام .com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com